ท่านผู้ฟังรู้สึกไหมว่าในโลกปัจจุบันของเราใบนี้นะปัจจุบันเนี้ยมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายในปัญหาในโลกปัจจุบันเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมในเรื่องมลพิษก็มากขึ้นขยะก็มากขึ้นสิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษมากขึ้นเอาเปรียบเทียบจากไหนเปรียบเทียบจากเมื่อ10ปีก่อนก็ได้โรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นอาชญากรรมก็มากขึ้นเรื่องคดีความในศาลก็มีมากขึ้นผมก็อาจจะเถียงว่าเอาก็เพราะว่าประชาชนมีมากขึ้นแต่พอมีประชาชนมากขึ้นไอ้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มีมากขึ้นอันนี้ก็ธรรมดาใช่ไหมบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ถ้าเราพิจารณาดูดีๆว่าเอ๊ะถ้าคนมากขึ้นแล้วคนดีมากขึ้นถ้าคนดีมากขึ้นปัญหาต่างๆมันจะต้องลดน้อยลงในบางประเทศเราเห็นอยู่ว่าอัตราการเกิดอาชญากรรมเขาลดลงหรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงในบางจุดบางที่ก็มีแต่ไม่เถียงว่าไม่มีเพราะว่าความดีที่มันเกิดปรากฏความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พวกนี้มันมีอยู่แต่ไม่มีตรงนั้นบ้างมันมีหย่อมนู้นบ้างมีหย่อมนี้บ้างก็มีก็เจริญขึ้นก็มีแต่ว่าไอ้อัตราการเจริญเติบโตหรือว่าความดีความงามที่เราพบเราเห็นในปัจจุบันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับความชั่วความบาปเนี่ยปัญหาที่มันมีมากขึ้นเนี่ยไอ้ปัญหาเนี่ยมันมีมากขึ้นกว่าความดีทางแก้มีมากขึ้นน้อยกว่าแต่ปัญหาต่างๆจึงมีปรากฏดูมีมากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเท็จจริงนะท่านผู้ฟังนะว่าความดีความไม่ดีทางแก้ไขกับปัญหาเนี่ยมันก็มาคู่กันแต่ว่าไอ้ทางแก้ไขหรือว่าความดีเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมันมีมากขึ้นเนี่ยมันมีมากขึ้นน้อยกว่ามีเพิ่มขึ้นน้อยกว่าน้อยกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกน้อยกว่าเรื่องราวที่มันไม่ดีน้อยกว่าความชั่วความบาปที่มันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นทำให้โดยรวมออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นว่าปัญหาในโลกเนี่ยมันดูมีมากขึ้นอย่างที่กล่าวไปแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอาชญากรรมการช่อราษฎร์บังหลวงต่างๆแล้วเราจะมีทางแก้อย่างไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าก็ได้บอกเอาไว้โดยท่านจุนท่าเนี่ยมาถามถึงเรื่องปัญหาว่าทิฏฐิต่างๆมีหลายประการปรารภอัตตาบ้างปรารภโลกบ้างต่างๆในย่อมเกิดขึ้นแน่นอนว่าทิฏฐิต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยถ้ายังมีราคะมีโทสะมีโมหะอยู่มันจะนำไปแต่เพื่อความไม่ดีหลากหลายประการแต่คือคนที่มีราคะอยู่เนี่ยเพราะด้วยอำนาจราคะที่อยู่ในใจก็สามารถที่จะโกงคนอื่นได้ด้วยอำนาจราคะที่อยู่ในใจก็สามารถที่จะชักชวนคนอื่นให้โกงไปพร้อมๆกับตัวเองก็ได้ตัวเองด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะต่างๆที่มีอยู่ในใจก็สามารถล่วงภรรยาผู้อื่นได้สามารถที่แม้จะชักชวนให้คนอื่นล่วงภรรยาผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นปัญหามันจึงเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นจากราคะโทสะโมหะที่มีในจิตใจของคนเนี่ยมากขึ้นอันนี้ข้าพเจ้าต้องย้ำอีกนิดนึงนะว่าไม่ใช่ว่าความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมันจะไม่มีมันมีอยู่แต่ว่าอัตราการเพิ่มอัตราการมีปรากฏของมันเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้ความที่มีราคะโทสะโมหะธรรมะที่มันดีๆที่มันมีเพิ่มขึ้นเนี่ยไอ้การเพิ่มของมันตรงนี้มันน้อยกว่าธรรมะที่มันไม่ดีนั้นธรรมะที่มันไม่ดีหรือเจ้าพวกอาธรรมเนี่ยมันเพิ่มมากกว่ามีมากกว่าแต่ทําให้เราเห็นว่าโดยรวมแล้วมันไม่ดีเพราะไอ้สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีที่เราเห็นว่ามันมีมากขึ้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรเนี่ยซึ่งในที่นี้ท่านพระจุนทะก็ได้ชงคำถามไปถามพระเจ้าในเรื่องพระสูตรที่เรียกว่าสันเลขสูตรสันเลขสูตรเนี่ยก็คือเรื่องของการขูดเกลาในเมื่อมันมีความไม่ดีอยู่เราจะขูดเกลามันออกอย่างไรและนี่คือประเด็นแต่แน่นอนความไม่ดีนั้นมาในรูปแบบในใจก่อนนะคือเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งปรารภตัวตนบ้างแต่ตัวตนมีอะไรบ้างอะสิ่งอะไรที่ทำให้เราเป็นตัวตนล่ะก็อวิชชาอวิชชามันก็เป็นรากเดียวกันกับตัณหารากเดียวกันกับกิเลสแต่เพราะมีอวิชชาเป็นรากโตมาเป็นกิเลสตัณหามันก็เริ่มทำสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจาใช่ไหมมันก็ปรากฏออกมาเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมบ้างปรากฏออกมาเป็นเรื่องปัญหาใหญ่กรรมเรื่องการที่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นขยะมลพิษคดีความในศาลการชั่วร้ายบางหลวงก็เป็นผลที่ตามมาจากทิฏฐิเหล่านั้นเพราะนั้นอารมณ์ใดๆที่เป็นผลที่เกิดขึ้น ในจากการที่ทิฏฐิเหล่านั้นมีอยู่เราปรารภอารมณ์ความรู้สึกนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่พิจารณาให้ดีไอ้สิ่งนั้นมันจะมากินใจเราเป็นเหมือนสนิมที่เกาะกินใจเราอย่างคุณฟังข่าววิทยุหรือดูข่าวทีวีข้อความที่ส่งมาตามโซเชียลมีเดียดีก็มีไม่ดีก็มีเนี่ยเป็นทิฏฐิต่างๆหลายประการเราเห็นข้อมูลดูข่าวสารต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วทีนี้พออารมณ์เกิดขึ้นแล้วไอ้ตรงนั้นแหละคุณเห็นมันเป็นตัวตนไหมถ้าอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีความเป็นตัวตนอยู่อันนั้นอาจจะเป็นเหมือนสนิมที่เกาะกินใจของเราแต่ถ้าไม่เรามีความชั่วความบาปต่างๆเกิดขึ้นในใจหลงเพลินไปบ้างเป็นฝ่ายตรงข้ามบ้างพัฒนาปรุงแต่งไปในเรื่องอีกทิฏฐิหนึ่งบ้างขนานกันไปตรงข้ามกันเหมือนกันในบางส่วนไม่เหมือนกันในบางส่วนเป็นเรื่องใหม่ไปท่านผู้ฟังปัญหาในโลกมันเยอะแยะอยู่แล้วแล้วไอ้ความชั่วความบาปความไม่ดีปัญหาต่างๆในโลกที่มันมีอยู่มากอยู่แล้วเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างเช่นเรื่องการผิดศีลทั้งหมดนะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เสพเมถุนล่วงภรรยาผู้อื่นพูดเท็จนะเกี่ยวกับเรื่องวาจาทั้งหมดด้วยนะพูดส่อเสียดคือพูดยุยงให้คนแตกกันผ่านทีวีบ้างผ่านสื่อบ้างจดหมายเปิดผนึกบ้างพูดคำหยาบอาจจะไม่ใช่ใช้วาจาระดับสมัยพ่อขุนรามเป็นวาจาสุภาพเนี่ยนะแต่มันบาดลึกเนี่ยเป็นคำที่ฟังแล้วมันเจ็บในใจเนี่ยเป็นการพูดเพ้อเจ้อเป็นคนที่มีจิตใจแบบเพ่งเล็งนะหวังจะเอาของคนอื่นเขามีจิตพยาบาทพวกมิจฉามรรคทั้งหมดมีอาชีพที่ผิดเลี้ยงชีพผิดมีความคิดไม่ถูกแล้วก็พวกนิวรณ์ทั้งหมดมีความคิดฟุ้งซ่านมีความขี้เกียจขี้คร้านง่วงซึมมีความเคลือบแคลงความเห็นแย้งเป็นคนผูกโกรธเป็นคนลบหลู่คุณท่านแข่งดียกตนเสมอท่านเป็นคนริษยาเป็นคนตระหนี่โอ้อวดมีมารยาหัวดื้อดูหมิ่นคุณท่านบอกยากเป็นคนหนาเป็นคนมีมิตรชั่วเป็นคนประมาทศรัทธาก็ไม่มีไม่รู้จักละอายไม่รู้จักกลัวต่อบาปนะขี้เกียจขี้คร้านมีสติลืมหลงเป็นคนอ่อนแอมีปัญญา3ปัญหามีเยอะแยะท่านผู้ฟังมีเยอะแยะขนาดนี้แล้วเราจะแก้ยังไงแต่ถ้าเผื่อว่าโลกมันมีปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปตามเขาตามไปในทางที่จะผิดศีลตามไปในทางที่จะมีความคิดไม่ดีตามไปในทางที่จะอ่อนแอมีปัญญาซามมีเพื่อนชั่วเป็นคนบอกยากหัวดื้ออิจฉาริษยาแข่งดีดูหมิ่นคุณท่านเนี่ยปัญหาในโลกมันก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาหาเราแน่นอนนะท่านฟังมันมาทุกทางนะมาเนียนๆมานิ่มๆ นุ่มๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือบ้างผ่านทางข่าวสารทางทีวีบ้างผ่านทางหนังสือพิมพ์บ้างเรื่องเล่าบางอย่างแต่เขาเล่าให้เราฟังก็มีเนื้อหาประเภทนี้อยู่แต่ฟังแล้วเราเรียนรู้สิ่งนั้นอ้าวเอาความชั่วเข้ามาใส่ในใจมันเนียนๆนิ่มๆมาทางนี้ทำให้บางทีเราหลงไปลืมไปเผลอไปกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในโลกแล้วคุณไม่ทำอะไรสักอย่างคุณไม่ขูดมันออกมันก็จะมีแต่สนิมขึ้นท่านผู้ฟังลองดูสิเหล็กเนี่ยตั้งเอาไว้ในที่ชื้นๆไม่ได้ไปทำอะไรกับมันนะตั้งมันเอาไว้ในที่ชื้นๆมันเป็นสนิมได้เองแล้วยังไม่ได้ไปทำอะไรกับมันเลยอยู่ๆมันก็เป็นไปพัฒนาไปแต่ตัวเรานั่งอยู่เฉยดูทีวีก็ไม่ได้ทำอะไรนะแต่จิตใจมันต่ำลงต่ำลงโดยไม่รู้ตัวสนิมมันกินใจอย่างนี้ต้องทำยังไงล่ะมีความชั่วเกิดขึ้นในโลกนี้เราจะทำยังไงล่ะถ้าเราอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทำอะไรเราก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเข้าข่ายความขี้เกียจขี้คร้านเข้าข่ายความอ่อนแอมีสติลืมหลงมีปัญญาสามเราต้องแก้ไขท่านผู้ฟังมีความชั่วเกิดขึ้นที่ไหนมีความดีเกิดขึ้นได้ที่นั่นมีความไม่ดีเกิดขึ้นที่ได้ที่ไหนเราอาศัยตรงนั้นเป็นการขูดกล่าวทำความดีให้เกิดขึ้นเหล็กที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิมได้เขาต้องทาน้ำยาก็ต้องทำอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งหรือถ้ามันเป็นสนิมแล้วคุณก็ต้องขัดให้มันดีดังนั้นธรรมะอันเป็นเรื่องขูดกล่าวนี่แหละท่านฟังที่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ตั้งตนเอาไว้ตั้งตนเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่มีความไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยโลกมันมีปัญหามากอยู่แล้วนะพอมีปัญหาเหล่านี้ถ้าคุณไหลตามไปก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้มันมากขึ้นแต่โลกเราไม่ได้ต้องการสิ่งที่มีความไม่ดีมากขึ้นเพราะมันมีอยู่แล้วยิ่งคุณไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีถูกผิดแล้วก็ทำไปตามเรื่องตามราวตามสิ่งที่เขาชักชวนไปมันอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ได้มันอาจจะเป็นการเพิ่มปัญหาให้โลกก็ได้เราจะทำให้โลกมันดีมันน่าอยู่มันมีความสุขไม่ใช่คุณสร้างปัญหาเพิ่มแต่คุณจะต้องทำความดีให้โลกมันดีให้มันมีความดีเกิดขึ้นเรายังได้เคยเห็นเรื่องราวที่มันดีๆตามตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้แท็กซี่เก็บเงินได้คืนเจ้าของก็มี คนทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ล่วงภรรยาผู้อื่นพูดจาให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นคนเลี้ยงชีพชอบขยันขันแข็งมีความไม่ริษยาเป็นคนบอกง่ายเป็นคนมีมิตรดีมีศรัทธารู้จักกลัวรู้จักละอายต่อบาปเป็นผู้ขยันฟังทำอยู่เรื่อยนะมีปัญญาเขาก็ทำความดีให้เกิดขึ้นได้ทำความงามทำโลกนี้ให้มันสวยงามขึ้นได้นี่แหละคือเขาเรียกว่าลักษณะของธรรมเครื่องขูดกล่าวเราเห็นความไม่ดีเมื่อไหร่ทำฝังเราทำสิ่งที่ดีสวนกระแสไปเลยธรรมะของพระเจ้าเป็นเครื่องทวนกระแสพระเจ้าเปรียบเทียบไว้ทำฝังเปรียบไว้กับทางที่มันดีกับทางที่มันไม่ดีท่านผู้ฟังที่ต้องการจะเดินทางจากกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยมาจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะมาพบข้าพเจ้าอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกเส้นทางให้ดีคุณจะมาทางไหนถ้าช่วงเทศกาลถนนสายหลักมันอาจจะติดคุณก็ต้องเลี่ยงไปทางนั้นทางนี้คนฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้คนฉลาดเขาจะต้องดูหนทางก่อนว่าจะไปทางไหนแล้วมันถึงจะเรียบร้อยทางไหนถึงมันจะดีเลี่ยงทางที่ไม่ดีถนนขรุขระเลี่ยงทางที่มันจะมีการจราจรคับคั่งเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปทางดีเลี่ยงทางไม่ดีได้เราใช้ธรรมดีธรรมะที่ดีๆทำฝังจะเลี่ยงกับบุคคลที่มีธรรมะไม่ดีได้สมมติว่าถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมเราก็จะเลี่ยงจานไปเจอบุคคลที่ฆ่าสัตว์คนที่ทำธรรมะอย่างใดๆก็จะไปเจอคนที่ทำธรรมะอย่างนั้นๆเช่นถ้าเราเป็นคนหัวดื้อถ้าเรามีธรรมะคือความหัวดื้ออยู่ในใจเราเราก็มักจะไปเจอกับคนที่มีความหัวดื้ออ่านจะเจอคนพาลนั่นน่ะเจอคนพาลแต่ชิพาแล้วทีนี้แต่ถ้าเรามีธรรมะคือความเป็นผู้ว่าง่ายบอกง่ายเราจะเลี่ยงกับการที่ต้องไปเจอกับคนที่หัวดื้อเหมือนกับเราไปทางที่มันดีมันจะเลี่ยงกับดักเลี่ยงทางที่ไม่ดีได้อย่างคนที่มีวาจาแบบพูดให้สมัครสมานสามัคคีกันเราธรรมะคือความสมัครสมานสามัคคีมาไว้ในใจแล้วก็พูดชักชวนคนให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันเราจะสามารถเลี่ยงไปเจอคนที่มักจะพูดยุยงให้แตกกันเขาก็จะไปอีกทางหนึ่งเราก็มาทางหนึ่งทางที่เราไปนั้นคือทางที่เป็นธรรมะทางธรรมะท่านผู้ฟังธรรมะคือทางเนี่ยจะเลี่ยงการที่จะไปพบเจอบุคคลที่ไม่ดีได้พระเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้เอาไว้กับท่านพระชุนทะที่ได้อ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องสัลเลกสูตรในมัชฌิมานิกายพูดว่าอย่างเช่นการที่เราเป็นคนไม่ดื้อด้านเนี่ยก็เป็นทางหลีกเลี่ยงเป็นทางสำหรับหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ดื้อด้านบุคคลผู้ดื้อด้านเนี่ยเขาจะไม่สามารถทรงธรรมะคือความไม่ดื้อด้านเอาไว้ได้บุคคลผู้ว่ายากจะไม่สามารถทรงธรรมะคือความว่าง่ายไว้ในใจได้ถ้าเราเป็นผู้ว่าง่ายเขาจะอยู่กับเราไม่ได้เขาก็ต้องไปทางของเขาใช่ไหมไปทางต่ำไปทางที่จะไปไม่ดีเราก็ไปทางธรรมไปทางสูงไปในทางที่มันจะดีเพราะธรรมะที่มีอยู่ในใจมันไปคนละทางทั้งฝั่งนะเหมือนกับเราเลี่ยงทางที่มันไม่ดีนะไปทางดีทางดีก็พาเราไปดีนะไปสู่ความเป็นเบื้องบนพระเจ้าจึงยกอุปมาอุปไมยที่สองนะว่าทางที่จะเป็นไปเบื้องบนนะคือมันเหนือกว่านะสองทางนี้จะเป็นทางที่ขนานกันไปหมายความว่าทางที่ไม่ดีกับทางดีเนี่ยนะมันไม่มีทางที่จะมาตัดมาเจอกันมาจะตรงกันได้เพราะว่าอีกอันหนึ่งอยู่เหนืออีกอันหนึ่งมันขนานกันไปอย่างคนที่ดูหมิ่นคุณท่านคุณธรรมคือการดูหมิ่นคุณท่านกับคุณธรรมคือการที่ไม่ดูหมิ่นคุณท่านสองอย่างนี้ไม่มีทางที่จะมาเจอกันได้เลยมันต้องขนานกันไปโดยธรรมะที่ดีเนี่ยจะต้องอยู่บนธรรมะที่ไม่ดีเหนือกว่าทำไมเพราะมันพาไปสูงท่านผู้ฟังอย่างการที่เราไม่ยกตนเทียมท่านไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เป็นคนหัวดื้อเป็นผู้ว่าง่ายมีมิตรดีเป็นคนไม่ประมาทเนี่ยเป็นทางสูงพาไปไหนสวรรค์พาไปไหนพรหมโลกพาไปไหนที่มันจะดับทุกข์ได้คือนิพพานแต่ถ้าเราพูดถึงคนที่มักโกรธผูกโกรธลบหลู่คุณท่านตรณีมีความรู้ผิดมีมิจฉาอาชีวะไม่มีความเพียรชอบเป็นคนมีนิวรณ์ผิดศีลห้าอะไรต่างๆนั่นเป็นทางต่ำพาไปไหนไปที่มันต่ำๆที่ไหนอะต่ำก็ที่มันจะเบียดกันที่มันจะไม่ฟังเหตุผลที่มันจะเป็นที่ที่ใช้กำลังเนื้อเคี้ยวกินกันและกันไม่ฟังเหตุผลเช่นอะไรบ้างกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนรกแม้แต่พูดถึงแค่นรกเนี่ยท่านฟังข้าพเจ้าก็ขนลุกละเป็นที่ที่ไม่น่าไปอย่างยิ่งถ้าพูดถึงความที่เจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจแล้วเนี่ยโอ้ถ้าพูดถึงนรกแล้วมันสุดยอดเลยเป็นที่สุดของความที่จะเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจที่นั่นอย่าไปพูดถึงมันฟังแล้วมันเสียวมันกลัวต่อบาปมันรู้สึกกลัวต่อบาปการกลัวต่อบาปเนี่ยเป็นทางสูง กว่าความที่ไม่กลัวต่อบาปคนไม่กลัวบาปท่านฟังมันทำชั่วทำบาปได้ทุกอย่างเราเห็นคนที่ไม่กลัวบาปใช่ไหมคนที่เขาด้านด้านหนาหนาไม่กลัวบาปเนี่ยเราทำการขูดกล่าวเลยให้เราเป็นคนกลัวต่อบาปปัญหาในโลกมันมีอยู่โอ้คนนี้ก็ไม่กลัวต่อบาปคนนี้ก็ชั่วคนนี้ก็แย่ไอ้ยาฉันต้องทำดีแฮะเพราะว่าโลกนี่มันแย่อยู่แล้วถ้าเราไหลตามไปท้อแท้ท้อถอยเอ้ามันยิ่งทำให้โลกแย่เข้าไปอีกถ้าเราหวั่นไหวตามไปอ่อนแอบื้อไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นความจริงมันก็ยิ่งทำให้โลกแย่ไปอีกทางหนึ่งแต่เราต้องเข้มแข็งเราต้องสู้โลกนี้ไม่มีที่สำหรับคนอ่อนแอท่านฟังคนอ่อนแอไปทางต่ำคนอ่อนแอมันจะหนีพอคนอ่อนแอหนีมันก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันจะดีขึ้นมาพอคุณไม่ได้ทำอะไรที่มันจะดีขึ้นมาไม่ได้มีการขุดเกลาไม่ได้ทำดีมันก็ไปตกอยู่ตรงที่ว่ามีความตั้งใจที่ผิดมีความรู้ที่ผิดและมีความประมาทมัวเมามีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องมันก็กลายเป็นคนที่มีสติลืมลงไปแต่เพราะว่าโลกนี้พอเราเห็นความไม่ดีเราตั้งใจให้มีความเข้มแข็งมีความที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกได้ปัญหาเนี่ยมันมีทุกที่ทั้งฝั่งในบ้านที่ทำงานที่โรงเรียนในรถยนต์รถโดยสารประจำทางรถไฟที่เราขึ้นนะมีปัญหาทุกที่ไม่ว่าจะคนร่วมโดยสารเพื่อนร่วมงานนักเรียนร่วมชั้นหัวหน้าลูกน้องเป็นต้นเหตุของปัญหาที่หมดพัสสะมีที่ไหนปัญหามีที่นั่นจิตใจมนุษย์มีที่ไหนมันก็มีทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนี้ปรารภโลกบ้างปรารภอัตตาบ้างเกิดขึ้นแล้วอารมณ์มันก็ตามมาพออารมณ์ตามมานี่แหละคือประเด็นว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นแล้วถ้าเรายึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันคงทำอะไรไม่ได้หรอกโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยฉันก็อยู่ของฉันไปคงทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าพูดอย่างนั้นท่านผู้ฟังปัญหามันมีในโลกอยู่มากแล้วอย่าทำตัวเป็นคนมีปัญหาให้ทำตัวเป็นคนแก้ปัญหาแล้วมีความชั่วที่ไหนเราทำความดีสวนมีความไม่ดีที่ไหนเราทำความดีเกิดขึ้นมีความท้อแท้ท้อถอยเบียดเบียนที่ไหนเราให้เป็นคนไม่เบียดเบียนมีความไม่ศรัทธามีความชั่วความบาปเกิดขึ้นที่ไหนเราให้เป็นผู้ที่มีศรัทธามีความมั่นใจมีคนไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราทำตัวเป็นคนดีมีความมีมารยามีริษยาเกิดขึ้นที่ไหนเราให้ทำตัวเป็นคนตรงให้ทำตัวเป็นคนที่มีความจริงใจอย่าดื้อด้านอย่าอ่อนแอโลกนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนอ่อนแอเพราะว่าคนอ่อนแอมันไปทางต่ำอย่างที่ว่าแต่ให้เราเป็นผู้เข้มแข็งให้เราเป็นผู้ที่รู้จักการขูดกล่าวจะทำยังไงทางออกพระเจ้าให้เวลาท่านฟังเวลาที่เราเห็นคนไม่ดีเวลาที่เราเห็นอธรรมธรรมที่มันไม่ดีให้ตั้งใจไว้ก่อนพระเจ้าบอกงี้ท่านฟังบอกกับท่านพระจุนทะนะบอกว่าทิฏฐิต่างๆที่ปรารภโลกบ้างปรารภอัตตาอะไรต่างๆบ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นมีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนล่ะให้เราพิจารณาเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงนั่นคือคนที่อ่อนแอเนี่ยเขาถูกรวบรัดแล้วนะถูกรวบรัดซัดซื่อไปตามอำนาจของมันนั่นจึงมีความแบบอ่อนลงอ่อนแอนี่ไม่ใช่อ่อนเหมาะนะอ่อนแอเนี่ยมันคือท้อแท้ท้อถอยแต่คนที่มีจิตใจอ่อนนุ่มจะมีความแข็งแกร่งจะไม่อ่อนไหลไปตามอำนาจของมันคือลักษณะการไหลไปตามอำนาจเนี่ยก็คือจะถูกเข้าครอบงำหนึ่งถูกเข้าครอบงำเป็นเหมือนตัวมันไปหรือว่าถูกเข้าครอบงำในลักษณะที่จะไม่ให้หือขึ้นไม่ให้สวนกระแสนี่คือคนอ่อนแอเป็นอย่างนั้นแต่คนที่มีจิตใจอ่อนเหมาะอ่อนเหมาะทำไมอ่ะเพราะว่าเห็นโดยชอบด้วยปัญญาตามที่เป็นจริงคนที่มีจิตอ่อนเหมาะมีความเข้มแข็งจะเห็นอารมณ์นั้นด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงเขาจะพิจารณาเห็นได้ว่าอารมณ์นั้นนั้นไม่ใช่ของเราอารมณ์นั้นนั้นไม่ใช่ตัวเราอารมณ์นั้นนั้นไม่ได้เป็นตัวตนของใครพอไม่เห็นเป็นตัวตนของใครของใครแล้วก็สามารถสละคืนละทิฏฐิเหล่านั้นได้นี่คือการสวนกระแสนี่คือการที่เราจะตั้งอยู่ในธรรมที่ดีเรารู้อะไรดีเราก็ทำรู้อะไรไม่ดีเราก็อย่าทำโลกมีปัญหาอยู่มากพอแรงแล้วอย่าทำตัวมึนๆแล้วก็อยู่เฉยให้มีความฉลาดเห็นตามที่เป็นจริงเพราะว่าถ้ามึนแล้วอยู่เฉยๆมันถูกมันครอบงำไปนะมันก็จะมีสนิมเกิดขึ้นทีละน้อยๆโดยเราไม่รู้ตัวนั่นคือลักษณะคนที่เป็นผู้ประมาทคนประมาทก็จะค่อยถูกกลืนกินกลืนกินนะไม่สวนไม่ทวนกระแสไม่สวนไม่ทวนกระแสโลกก็จะมีแต่ความแย่ๆลงเราจะต้องทำโลกให้ดีขึ้นได้ท่านผู้ฟังในกลุ่มของเราในพวกของเราในใจของเราใจของเรามันก็มีกลุ่มมีพวกนะใจดวงนี้เดี๋ยวใจดวงนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเอาความที่คิดไม่ดีออกไปอย่าให้มันมีที่อยู่ทำยังไงเห็นมันเมื่อไหร่ขูดกล้ามันออกเห็นมันเมื่อไหร่ให้พิจารณาให้ดีสิ่งนั้นเป็นตัวเราหรือเปล่าความอ่อนแอไม่ใช่ตัวเราความอ่อนแอไม่ใช่ของที่จะเก็บไว้เพราะถ้าเก็บไว้มันจะเก็บกดความอ่อนแอไม่ใช่ของที่ควรแสดงออกมาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนแต่ความอ่อนแอเป็นของที่ควรจะละไป สิ่งใดที่ถ้าเราจะตามไหลไปในความไม่ดีเราต้องละมันซะเพราะถ้าเรามีความอ่อนแอเราจะไหลไปตามมันไหลไปตามมันเป็นพวกของมันหนึ่งไหลไปตามมันโดยที่ไม่กล้าหรือสองในเมื่อความอ่อนแอไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่ควรละเราก็ละเสียมันเป็นของของโลกเราก็ทิ้งมันไปไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้เวลาเราจะทำความอ่อนแอให้มันละไปได้คุณจิตคุณต้องมีความอ่อนเหมาะถึงจะมีความอ่อนเหมาะได้จิตต้องมีสมาธิให้มีความนอบน้อมในใจเราจะมีสมาธิเกิดขึ้นได้ความอ่อนเหมาะจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อจิตเรามีสมาธิจิตเรามีความเป็นอารมณ์อันเดียวแต่สมาธิก็เถอะความที่จิตมีอารมณ์อันเดียวก็เถอะก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นธรรมเครื่องขุดกล่าวจะเอาความไม่ดีออกไปได้เพราะมันเป็นเครื่องที่ทําให้เราพิจารณาเห็นต่างหากแต่พอเราพิจารณาเห็นแล้วตรงนี้แหละเราต้องขุดกล่าวมันออกไปแต่พิจารณาเห็นถึงความไม่เที่ยงความที่มันเป็นอยู่ไม่ได้ทำไมข้าพเจ้าถึงพูดถึงเรื่องของความอ่อนแอที่เราจะต้องไหลไปตามโลกนะเพราะมีหลายคนเหลือเกินพูดถึงว่าการที่มีปัญหาในโลกแล้วนะคนก็จะหมดกำลังใจนะหมดกำลังใจแล้วก็มาโอ้ปลอบประโลมกันคนอ่อนแอเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังที่ต้องการการโอ้การปลอบประโลมสิ่งที่เราต้องการคือกำลังใจต่างหากกำลังใจที่เราจะสามารถตัดสินใจได้ตัดสินใจท่านผู้ฟังคือตัดเลยให้ขาดนะตัดให้ขาดตัดสินใจว่าเราจะทำความดีเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นการผิดศีลเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นนิวรณ์เรื่องการกั้นต่างๆมันไม่ดีเรารู้ว่ามิจฉามรรคมันไม่ดีเรารู้ว่าการดูหมิ่นคุณท่านความเป็นผู้ว่ายากตระหนี่หัวดื้อมีมารยาไม่มีศรัทธาเป็นคนประมาทมีมิจฉาเป็นคนว่ายากมันไม่ดีเราก็ละมันเสียเรารู้ว่าการที่มีศีลการที่มีจิตใจที่ตั้งมั่นปราศจากนิวรณ์การที่มีสัมมามรรคต่างๆการที่เป็นคนรู้คุณท่านการที่เป็นคนไม่ผูกโกรธไม่มีมารยาเป็นคนไม่หัวดื้อเป็นคนว่าง่ายมีมิตรดีเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีความละอายความกลัวต่อบาปเนี่ยเป็นสิ่งดีเราก็ทำเราทำสิ่งดีให้เกิดขึ้นในโลกชื่อว่าเป็นคนแก้ปัญหาเป็นคนที่จะสร้างสรรค์โลกให้เป็นความดีได้นี่แหละคือการทำเครื่องขูดกล่าวจำฝังช่วยกันแก้ไขอย่าอ่อนแออย่าท้อแท้อย่าท้อถอยความอ่อนแอไม่ใช่ของเราความอ่อนแอไม่ใช่ของที่ควรจะเก็บไว้เพราะมันเป็นการเก็บกดไม่ใช่ของที่ควรจะแสดงออกมาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนแต่ความอ่อนแอเป็นของที่ควรละไปเพราะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของของโลกเป็นของที่เกิดจากปัจจัยเอาคืนสังสารวัฏไปซะในโลกนี้เราไม่ต้องการคนอ่อนแอเพราะคนอ่อนแอจะมีแต่ต้องมาโอ้ต้องมาปลอบประโลมกันไม่ได้แก้ปัญหาแต่เราต้องการกำลังใจการโอ้การปลอบประโลมสำหรับคนอ่อนแอมันไม่เหมือนกับกำลังใจสำหรับคนเข้มแข็งคนเข้มแข็งก็ต้องการกำลังใจคนอ่อนแอต้องการแค่การโอ้การปลอบประโลมที่มาต่างตาต่างหูมันไม่ใช่กำลังใจกำลังใจมาจากไหนท่านฟังกำลังใจมาจากใจท่านฟังกำลังใจมาจากข้างไหนกำลังใจมาจากเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีธรรมะดีๆที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้เรามาศึกษาทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นนั่นแหละจะเป็นกำลังใจที่ทำให้ความอ่อนแอนั้นมันออกไปความอ่อนแอออกไปแล้วเราเป็นผู้เข้มแข็งเข้มแข็งแล้วกำลังใจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ากำลังใจเมื่อมีแล้วเราสามารถที่จะทวนกระแสเราสามารถที่จะตั้งอยู่ในความดีเราสามารถที่จะขูดกล่าวธรรมะที่ไม่ดีออกไปได้เราจะรู้ว่าสิ่งใดควรทำเราก็ทำเราจะรู้ว่าสิ่งใดควรละเราก็ละสิ่งที่เป็นอธรรมทำสิ่งที่เป็นธรรมะพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังคนสองคนถูกทรายดูดอยู่จมอยู่ในโคลนตมเป็นลักษณะทรายดูดนะมันดูดจนถึงคอแล้วอีกคนหนึ่งจะไปช่วยอีกคนหนึ่งเนี่ยที่จมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันถ้าใจเรายังมีความไม่ดีไม่ว่าในข้อใดๆเราจะเอาธรรมะที่ไม่ดีเนี่ยมาทำให้เราดีขึ้นมันไม่มีทางได้เลยท่านฟังเราจะเอาความเป็นพูดดื้อด้านมาช่วยทำให้เราหายความพูดเท็จมันไม่ได้เราจะเอาความมีมิตรชั่วมาช่วยทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิมันไม่ได้เราจะเอาความโอ้อวดจองหองดูหมิ่นคุณท่านมาทำให้เราเป็นคนที่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดเท็จไม่เสพเมตุนมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่จมอยู่ด้วยกันมันช่วยคนที่จมอยู่ด้วยกันไม่ได้อธรรมจะมาทำอธรรมให้เป็นธรรมะมันไม่ได้สิ่งที่จะทำได้คือคนที่อยู่ข้างบนธรรมะต่างหากความที่ไม่ดูหมิ่นคุณท่านการเป็นผู้ว่าง่ายความมีมิตรดีต่างหากที่ทำให้การพูดเท็จความมีเพ่งเล็งความมีมิจฉาทิฏฐิมันออกไปได้ธรรมะดีๆนะท่านฟังมันจะเป็นกำลังใจให้เรามีกำลังใจในการที่จะเอาสิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้โลกหมายถึงใจของเรานะออกไปได้สิ่งที่จะยกเราให้ขึ้นสูงได้ไม่ใช่อธรรมแต่เป็นธรรมะ สิ่งที่จะยกเราให้ขึ้นจากเปลือกตมจะขึ้นจากทรายดูดได้คือคนที่อยู่สูงคือธรรมะในทางเบื้องสูงความดับสนิทของอาธรรมให้เจ้าการพูดยุยงให้แตกกันก็ตามการพูดเท็จการพูดเพ้อเจ้อการมีจิตพยาบาทพวกนิวรณ์ต่างๆมันจะดับไปได้ละไปได้หายไปได้ก็ต่อเมื่อเราทําเรื่องของศีลเรื่องของสัมมามรรคเราทําเรื่องของความที่ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เป็นคนหัวดื้อเป็นคนมีศรัทธามีหิริโอตตัปปะนั่นจะเป็นความดับของอาธรรมได้โลกเราดีขึ้นได้ท่านฟังโลกของเราคือใจของเรานะกลุ่มคนของเรานะสังคมของเราโลกของเราจะดีขึ้นได้จะดับความไม่ดีได้เราทำความดีให้เกิดขึ้นให้เป็นผู้ที่มีกำลังใจกำลังใจเท่านั้นแหละท่านฟังที่จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีความมั่นใจมีกำลังในการที่จะขูดเกลาเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีธรรมะเรื่องขูดเกลาเนี่ยพระเจ้าบอกไว้แล้วบอกถึงเหตุของมันบอกถึงทางแก้ต่างๆของมันกิจอะไรก็ตามที่พระเจ้าได้ควรทำท่านทำไว้แล้วบอกไว้หมดชี้แจงแถลงการไว้ให้เรียบร้อยถึงหมวดธรรมที่ทั้งดีและทั้งไม่ดีถึงสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำให้เราทำสิ่งที่ดีให้เราเลิกสิ่งที่ไม่ดีในโลกนี้มีปัญหาเยอะแยะเราอย่าทำตัวเป็นคนมีปัญหาให้ทำตัวเป็นคนแก้ปัญหาให้ทำโลกนี้ให้มันดีขึ้นให้เจริญขึ้นเห็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อไหร่ให้ขุดเกลาเห็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อไหร่ให้ตั้งใจเห็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อไหร่ให้มีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งดีอย่าไปหงอตามมันอย่าไปอ่อนแอตามมันแต่ให้สู้อย่าเป็นผู้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยให้พิจารณาให้ดีให้เป็นผู้มีกำลังใจทางแก้คำสอนต่างๆพระเจ้าให้ไว้แล้วให้เป็นผู้มีกำลังใจธรรมะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้ท่านฟังในการที่จะตั้งยืนหยัดในความดีทำสิ่งที่ดีทำโลกนี้ให้ดีขึ้นได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาทำหน้าที่ในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำหน้าที่ในการที่ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดตามความสามารถตามปัญญาน้อยๆที่ข้าพเจ้ามีเจริญปาน